نماز و ایستادن به حضور رب العالمین از حضوری که بر بنیادهای اصلی دین به شمار می رود که فاصل در بین ایمان و کفر یک انسان می شود. الله جلاله که حکم را برای ما شما حتی در میدان جنگ هم بر ما می دهد که نباید در میدان جنگ که با دشمن قرار داریم نماز خود را بگذاریم و یا هم ترک کنیم. الله برای پیغمبرش تعلیم می دهد که چگونه به حضور الله در وقت نماز ایستاده شود در حالی که در روبرو با دشمن قرار دارند و در حالت جنگ هستند. به من این نماز را به نام نماز خوف فقها میگویند که تعبیرات از این در حدود 24 نوع در احادیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمده. یعنی نماز خوف در 24 قسمش پیغمبر خدا علیه و سلم برای ما شما تعلیم داده که مطابق به ظروف و مطابق با حالات خوانده می شود. هرچی نمازی که خیلی قرآن کریم از او برای ما شما تعبیر می کند در رابطه در این موضوع اختلاف علما وجود دارد. امام ابو یوسف رحمت الله علیه و حضرت حسن بن زیاد اینا می فرمایند که فعلا این نماز جایگاه ندارد و این فقط برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حکم شده بود، بنابراین برای ما شما فعلا موقعیت عملی ندارد. یکی از علمای شافعی اونا می فرمایند که این نماز منسوخ شده، این نمازی که فعلا قرآن را تعبیر می کنه نه مجموع نماز خواب، مجموع نماز خواب نیست، فقط تعبیری که قرآن می کنه که نماز را از 4 رکعت و 2 رکعت آوردیم و 2 رکعتش هم 1 رکعت در پیشت امام خوانده می شود و گروه دیگری در مقابل جبهه می جنگند در دشمن می جنگند. بعد این مردمی که 1 رکعت نماز خواندند به طرف صفوف دشمن می روند، گروه ثانی یا گروه اول باز که قبلا می جنگ اونها پشت امام 1 رکعت نماز خود را می کنند. بنام یک اختلاف در بین عزیز که آیا این نماز فعلا هست یا نیست. تعداد از علما گفتن که نه این نماز فعلا جایگاه نداره. زیرا تعبیر قرآن کریم میتونست که و اذا کنت فیهم و هنگامی که باشی در میان ایشان اقمت لهم الصلاة پس برپا داشتی برایشان نماز را پس لکم طایفتون پس باید بیستت گروهی منهم از ایشان معک همراهشون و لیأخذوا اسلحتهم و باید بگیرن اسلحه خود را. این تعبیر میکن و اذا کنت فیهم هر با تو در میانشان بوده باشی. بنام نماز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این معیار دارد و این جایگاه دارد که مسلمان نماز خود را هم برش بشکنند و هم نماز را 1 رکعت از پشت امام بخواند و در عین حال در صف دشمن ایستاده شود. چون این حالتی و چون این موقعیتی چون این بزرگداشت نمازهای ائمه دیگری ندارد، بنان که ندارد امام ابو یوسف رحمت الله علیه می فرمود که فعلا این نماز جایگاه ندارد با این تعلق و اختصاص به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم داشت. و جمهور علما نه که نه این نماز فعلا هم جایگاهش وجود دارد به خاطر که حدیث ابو داوود ترمذی وجود دارد که در روز اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در طبرستان ایران هرگاه با دشمن مواجه شدن نماز خوف را به عین طریقه خوانده بودند. بنابراین در اوج اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وجود داشتند. اگر چنین نماز صحیح نبود اونا مخالفت میکردند. وقتی که اصحاب پیغمبر خدا علیه السلام این نماز را صحیح کردند مسئله اجماعی است و خلاف از اون صحیح نیست. بنابراین گفت دقیق امیست که نه این نماز به حالت خود وجود دارند ولی اقسام از این نماز پیغمبر خدا علیه السلام برای ما شما تعبیراتی بزرگی ازی داشت. به اندامی که باشی در میان آنها فاقم ترهم السلات پس برکاش داشتی برایشان نماز را فلت خود پس باید 20 طائفتون گروهی منهم از مجاهدین معت امرای شروع و یک خود و اصلحت هم و باید امرای خود سلای خود را بگیره تو نشود که غیر مسلط در نفس سالش باشد. میشود که مورد هجوم در همه حالت هم قرار بگیری، هم باید صلاحیت را داشته باشی. و اداسه شدید خستون سجده سجده بگذارن نماز بگذارن، مراد از سجده در اینجا چی هستن؟ یک رکعت نماز است. زیرا در حدیث پیغمبر خدا علیه السلام این حدیث تعبیر میشه که مراد از سجده یک رکعت نماز است، مراد از سجده تن دو رکعت نماز است. بنام در اینجا هم مطابق با عرف شریعت پیدا سجدو فقندان که یک رکعت را پوره کردن فلیکونو من ورائکم، بران از ورای شما در مقابل دشمن، از پشت شما این حرفی صرف مجاهد باید چی بشه؟ و دشمن خود را نزدیک بکنن در دفاع و در موقع دفاعی خود را قرار بدهد. و تحت طائفتون اخرى، و باید بیاید گروه دیگری لن یصلو که نماز نخوندن، فلیصلو معه، اونها بیاید نماز بگذارن با تو، و یأخذوا حذرهم و احتیاط خود را هم بگیرن، و یأخذوا حذرهم احتیاط خود را در رابطه با و جبهه و در رابطه با دشمن باید داشته باشد. کلش نزاکت هایی از که قرآن کریم میدهد، یک طرف بر ما ارزش نماز را میدهد، از طرف دیگری دشمن را به این متفق میکنه که این مردان در وقت سنگهر هم با الله اعتراف دارند. سوم اینکه و یأخذوا حذرهم و باید احتیاط خود را داشته باشند. نشود که این بخش چنان موضوعی بوده باشه که از نماز از سلامای دشمن خود را غافل بکنه، بلکه به اون هم بسیار دقیق باید باشه. و یأخذوا حذرهم احتیاط خود را بگیرند و اصل حذرهم و همچنان وسائل نظامی خود را در بحلی خود داشته باشد، هم وسائل نظامی در باید بوده باشد و هم احتیاط جدی باید داشته باشی. و چرا هم صلاح باید داشته باشی و هم احتیاط باید بکنی؟ و دلدین کفر دوست دارن کافران لو در خلون عن اسلحتکم، که به یک نوعی غافل بکنن شما را از صلاحتان و امتعتکم و از اسباب دفاعیتان، فیمیلون علیکم میلتن واحده، پس حمله بکنن بر بارای شما با یک حمله سرزن بکنن و از غفلتان سوء استفاده بکنن. از این خاطر هم احتیاط خود را بگیم و هم وسائل خود را بگیم. ببینیم که در این قرآن کریم بر ما این تعبیر را میدهد که نماز در وقت سنگر هم ترک نمیشه، ولی با شرایطش خوانده میشد، چون در او وقت شرایط طوری بود که دشمن کاملا با مسلمان روبرو میشد، دست به دست بود جنگ. از این خاطر در این صورت که سکوت اگر تقسیم کرده میشد و استادگی صورت میگرفت، تویز که در مسلمانان زیان نمیرسید. هرچی امروز است در شرایطی که فعلا موقعیت است در داخل جبهه، نخواندن نماز های کتلی و به جماعت چه بس ها زیانش بیشتر از در مسلمان ها. از این خاطر یکی از اقسام نماز خوف ایست که کسی در راه هم نماز میخواند، در سنگر هم نماز میخواند، در حالت رفتن نماز میخواند. ببینید کل نماز های خوف است که پیامبر خدا علیه السلام بس خوابش تعلیم داده بود. بنام غالبا امروز اگر صف واحد استفاده شد میشد که یک مرمیه از هاوان و از تو بخورد و یک تعداد زیاد از مجاهدین به شهادت برسانند. از این خاطر ما ضرورت نداریم که حتما نماز جماعت را در جایی که کاملا مرمی میخورد و خطر بسیار زیاد برای ما مواجه است، در اونجا هم نمازهای جماعت کتلوی داشته باشیم. میشه نمازهای جماعت کوچک داشته باشیم و خود خودش بخوریم، 5 نفری، 4 نفری، 2 نفری، و این شکلی راه های است که ما هم نماز با جماعت ادا میکنیم و هم از صدمه دشمن خود را نگاه میکنیم. چون قرآن کریم میفرمه و یأخذوا و حذرهم، همیشه احتیاط خود را باید داشته باشیم و همین شما باید در جایی که نماز میخواید در سنگر است بعد از او باز وسائل نظامی همراه جایت بوده باشد. و لا جناح علیکم، نیست گناه بر بالای شما، این کان بکم اذن، اگر بوده باشه بر شما تکلیفی من مطر از باران او کنتم مطر یا باشید مریض، انفضا و اصلحتتون، از اینکه صلاح خود را بگذارید، یکان بار وسایل زمین سر شما گران می شود ولی خطوط تفاوت می کنند. خط اول جبهه، خط دوم جبهه، خط سوم جبهه، این خطوط وجود دارد. اگر خط اول جبهه وجود داشته باشی تو جواز نداره که تو یک لحظه فنگ تفیق داری. در درجه دوم قرار داری، بعد تو میتونی وسایل خوراکه و بعض ضرورت دیگه تفیق داری. در مرحله سوم هم قرار داری و در اون صورتی که تو مریض بوده باشی و یا هم باران وجود داشته باشد، سطحی وجود داشته باشد، گرمی بسیار داد وجود داشته باشد، در اینجا حمل سلاح و وسائل نظامی فهمت تکلیف آور داره. وقتی که در خانه هستی یا در سنگر هستی میتونی او را از شانه پایین بکنی. ببین در مرحله سوم میگرد قرآن کریم، در دو مرحله اولی این جواز ندارد و این را همراه خود باید داشته باشد. انتظر و اصلحتكم و خود و حضرکم، ولی در خط سوم هم باید آمادگی خود داشته باشیم. در خط سوم قرار داری با وصف ازم چی و خود و حضرکم احجاز دان را باید داشته باشیم و دقیق بوده باشیم که موضوع عادی نیست. خط سوم در حقیقت خط دفاعی برای خطوط اول است. اگر تو نیم ساز باشم یک برابر میکنیم نفس میرسن برای مسلمان ها مورد تجاوز قرار گرفتن. از این خاطر با خود و حضرت و احتیاط خود داشته باش. یعنی به یه اعتماد که از با تو سلاحی که میگذاری بودی تخلاص میکنی، در این کل حالات کمانده باید بگیری. به یه اعتماد که فرسان بکنی اجازه بر محصد، اگر امیر برد اجازه دادی کارا بکن، اگر امیر برد اجازه این کار نده کنین کارا حق نداری. زیرا خط سوم هم یک خط دفاعی است که غالبا تو خبر نداری، ولی یک نقشه وجود فرداشت رو باشد. بنام دو نقشه تو خراب نباید بکنی، به اساس اجازه خود و حضرت و باسم احتیاط فرداشت رو باشد. ان الله اعد للکافرین، بشک خداوند مطال آماده کرده برای کافرین عذاب مهینا. میبینی که این سخت است، یقینا در جبهه قرار گرفتن سختی سنگر وجود دارد، گرد وجود دارد، بیرانی وجود دارد، بی آبی وجود دارد، مشکلات بسیار زیاد هستند. از این خاطر مسلمان ها را الله چی میکنه؟ یک تسلی میدهد که کسایی که شما را چنین به تکلیف انداخته الله برایشان آماده کرده عذاب بسیار سبکسار را. الله عذاب بسیار بد را که سبک کننده هست در شخصیت آنها را الله ایره برشان آماده کرده. بنا فإذا قضيتم الصلاة فسرد ادا کرد نماز را. قضيت معنى اديت و نماز به خود را ادا کردید، یا قضيت معنى فرغتم. دوم در هرگاه از نمازتان خلاص شده فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، پس یاد بکنید الله را در حالت ایستادنتان، نشستنتان و با پهلوی خود الله را یاد بکن. مسلمان و مجاهد تنها یاد الله را در وقت نماز نیست، در همه شونه حیاتون باید الله را یاد بکنه. و اذا قضایتون صلات پس هر که ادا کرد نماز را و از شدت خوفتان کاسته شد. در عباره دیگر نماز را خلاص کردی و دشمن به اون موقعیتی نبود که تو را همیشه غافل بکنه. چی میتونی؟ فاذکر الله، الله را یاد بکن. پس انگر باید مجاهد چی بکنه؟ چخص نزنه، اصلا تو قرآن نباید بخونه، در اینجا بی‌نمازی نباید بکنه، بلکه نماز را باید بخونه، وضو باید داشته باشد. میشود لحظه در خطر است و هر لحظه ممکن است که از این دنیا را رحلت بکنی. بنابراین در همچه حالت فذکر الله، الله را یاد بکنید. قیاما در حالت که ایستاده باشی روبرو به طرف دشمن بوده باشی میگم الله را یاد بکنید، و قعودا در سنگرت نشسته باشی باز هم الله را یاد بکنید، و علی جنوبکم یگان بار به قبلیت خفته هستی باز هم الله را یاد بکنید. همیشه به الله بوده باشی. فیدت معنی نکن، تا چون ایمن شدید از خوف فاقیم و صلاح پس برها دارد نماز. از خوف خلاش نماز با شکل درستش بخوان، صحیح نماز بخوان، در وجه دیگه با صلاح خوف بود ندارد. این صلاح کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، بشک نماز بر مسلمان ها و مؤمنان فرض کرده شده در وقت معین، در وقت معین فرشان فرض شده. نماز بر مسلمان ها در وقت معین فرض شده. این آیت بر ما چند نقطه میده. مرد ما در امن شدیم بر نماز رو باید به شکل صحیح درست باید ادا بکنیم. به یه عنوان که درست نماز چی هست؟ یکی که با جماعت میخوانه، دومی که با وقتش میخوانه، سومی که در کل در مسائل نماز دقیق میباشه، در وضو گرفتن خود، در ایستادن خود، در لباس خود و در جای وضوی خود. چون این نماز که مهم است، این صلات به شک نماز کانت علی مؤمنین از بر مؤمنان کتابا موقودا، فرض در وقت معین، فرض در وقت معین سرت است. تو امو وقت که بس رسید ولو که در جبهه قرار داشتی چنین کاری را باید بکنی، چنین کار را باید بکنی. از این خاطر است که مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بعد از تحلیل به ارزیابی که می کند میگن که مسئله وقت مهم است، بنا نباید به مسائل بسیار کوچک دفع شود. وقتی که در جبهه خدا بر من میگه که اینجا دو نماز یک جا نکن، بلکه در وقتش بخوان. بنا ما میگیم که نمازهایی که جمع صلاتین میکنه فقط در کجا است؟ در حرم شریف است، در عرفات. غیر از اون دیگر جواز نداره، در منا است. و جمهور علما با ضمیر میگه که نماز فرض گردانیده شده در وقت معین، ولی به اساس ضرورت چی میدانیم کردن؟ میتونیم جمع صلاتین بکنیم. ضرورتش با چی میگه؟ میگه جبهه. ضرورتش سفر، ضرورتش مریضی. در ما سوای از این باز ضرورت نیست. به یه انگاه تو قرار در خانه چشته باشی، مشکل وجود نداشته باشه، باز نماز پیش نکرده نخوانه، باز نماز شام که خفتن نخوانه، دیر در جایی مشکل نیست. بنام در شرایط دینی نماز جمع صلاتین نیست، بلکه این نماز رو باید بگذاریم در حالت ضرورت خواهر. کانت علی المؤمنین، این نماز لازم است، فرض گردانیده شده است در وقت معین. در وقت معین پیش از وقت نماز بخونه قبول الله نمی کنه، و بعد از وقتش هم بخونه قبول نمی کنه. و در تکیه به اتقای الله سستی نکنید در تعقیب کافران. الله میگه و در تکیه به اتقای الله سستی نکنید در تعقیب کافران. کافر نباید بگذاری که هرچی میکنن. تکون و تقدمون اگر درمند می شود به اساس ضربات از دشمن، و این هم یعلمون کما تعلمون، هر انها هم درمند می شوند چنانچه درمند می شود شما. اولا همیتون است که انسان نبوده باشد، ضربه که با تو وارد می کنید هم به اونها ضربه وارد می کنید. از این خاطر از دشمن حراس نکنه، باید فکر نکنید که ما شکست می، بلکه دشمن هم شکست میخواد. ایتو نمیشه که تو کشته میشی بلکه دشمن هم کشته میشه. ایتو نمیشه که تو بگو من زخمی میشم دشمن هم زخمی میشه. قرآن که اینجا برای ما میگه ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، در تعقیب کافران و دشمنانتان سستی نکنید، سستی نکنید. از این خاطر مسلمان باید وقتی که با دشمن روبرو شدی نذار که او اول تو را بزنه، این کار را بزنه، بلکه تو باید از خود دفاع بکنی، چون او دستش به خط باز آمده، در سنگر باز آمده، در فند باز گرفته، باز چی داشت لیاز میکنی که صوب دیگه تو داشت میکنی؟ این کار را داشت نکنی. و ترجون من الله، و شما امید دارد از خداوند مشعال جنتش را، رضایش را، ما لاید جون، آنچه که امید ندارد آنها، آنها امید ندارد، نه به آخرت ایمان دارد، نه با خورد خدا ایمان دارد. تو خوب باید از او کدام قدم بر بوده باشی. چرا؟ از ضربه که تو میخوری در حقیقت پیش الله اجر میکنی، شهید میشی پیش الله مقام داری، غازی میشی پیش الله مقام داری. بنام در این کل ها احدر حسنه، یکی از نیکی ها بر تو میرسد. و کان الله فعلیم حکیمن، بشک خداوند متعال دانا و با حکمت. الله که این نظام نظامی را به او تعلیم میده، الله به او خوب علم دارد که چرا نماز اقامه هم است. الله به او علم دارد. چرا الله باید میگه دشمن غافل نشو؟ الله به او علم دارد، الله حکیم است. چرا باید میگه دشمن تو تحقیق باید بکنی و پشت دشمن تو بوده باشی؟ دشمن اجازه نده که در خاطر بگردد، این کار نکن، زیرا الله حکیم است. دشمن یک بار فهمید که میدانم بر مسلمان حکومت بکنم، همه چیز در اِنَّا عَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ مَا أَرَاكَ اللَّهُ. در حقیقت بعد از اینکه مسئله جهاد تحق شد هدف از اینکه توضیح میدهد، چرا که کار صورت میگیرد؟ بخاطر از اینکه قرآن که آمده به خاطر ازی نه آمده که بوزه کرده شود مسلمان هستی در تراویح بخوانی. یا قرآن آمده که یا قرآن عملی شود، قرآن آمده که حاکم بوده باشد، قرآن آمده که مسئله فیصله ها در میان انسان بکنه. از این خاطر توی این پیام باید برسن اینا انزلنا الیک کتاب، هر این ما نازل کردیم رسول تو کتاب را به حق براستی، برای گوش دادن نیست، به تحت و مبین الناس تا فیصله بکنی به اساس یا تو در میان مردم به ما احراق کرد و آنچی که الله داننده است تو را و ما آنچی که الله برای تو تعلیم داده داننده است با او باید تو فیصله بکنی. که خلاص شد دیگه قرآن آمد و خاطر چی؟ به تحت و مبین الناس به ما احراق الله تا فیصله بکنی در میان مردم با اساس آنچی که الله برای تو داننده و برای تو تعلیم داده. ولا تكن للخائنين خصيما، ما باش برای خائنین خصیما، طرف درگیر، طرف درگیر و مدافع نبوده باش. همیشه در تعداد بای قرآن خصم دارن بنا ولا تكن للخائنین، ما باش مد خائنین را خصیما، طرف درگیر و مدافع. واستغفر الله، از الله طلب آموزش بخواهید. واستغفر الله در اینجا میگه حضرت تو واستغفر به امته، برای امتت آموزش بخوای. ان الله کان غفورا رحیما، بشک الله بخشنده مهربان است. هم با امتت استغفار بخوای، واستغفر به امته، با امت استغفار بخوای که یگان بار از همت این قرآن درد نمی کنند، که قرآن کوچک می کنند، قرآن کوچک می کنند، نظام قرآن کوچک می کنند، راضی می شوند به نظام غیر الله. بنام که این مردم استغفار بکنید فروردگار رحم به دلش کرد که با این قانون دین و قانون شریعت خدا رو در زندگی خود بیارن. یک شأن نزولی هم در این آیت وجود دارد که برای توضیح داده میشود، ولی این طرف الحمدلله شما میفهمید که شأن نزولهای قرآن کریم آیههای قرآن کریم را اختصاص نمیدهد، بلکه همین تعمیم و حکم را همیشه شمولیت میدهد. شخصی به نام طعمه ابن عبری از قبیله بنی زخر یک ذره از امسایه خود حضرت قطاده ابن نعمان را دوستی کرد و شکل دوستی کرد که این ذره را گرفت در مابین بوجی آرد انداخت. بعد از او باز بی آرد را کشید به خاطر از اینکه دید کسرش خبر نشد، شهرت عزیز و دوستی کمه که معلوم تر بود، صاحب زری آمد برش گفت که امی زری مرد تو نفرستی به اسلام؟ دیدو که والله خستان روز اگر من گرفته باشم. بعد کسایی که طالبان عزیز را گرفت در مسیر عزیز را که میرد، چون گوجی آن سراغ بود کم کم در راه ازش میجدید، وقتی که افیده بود ازش این مردم هم امیر مسیر آن را تحقیق کرد، را بستن در خانه یک یهودی را. این طعمه یک چالاکی کرده بود که با مجرده که دوستی کرد همین گوجی خود را در خانه امسایش به اصلاح کسی دیگر رفیقایش بود از یهود در خانه کرد و گفت که مطرح میخوان این گوجی من برای یک روز در اینجا نگاه کردن باز من بحث که آمد نیگه. این چی میفهمید که این دوستی هستن؟ تو خوب از دکلاشن این مردمی که تحقیق کرد گوجی رو باستن در خانه یهودی ها، یهودی رو گرفت که توی را دوست میکرد. او گفت که الله شاید است که اگر من این کار را کرده باشم این را بر من طعمه دادم. وقتی که طعمه داد این چی کرد؟ قبیله یه طعمه هست این گفت یهودی را قبول نکرد و گفت که ما گواهی میتونیم که تو دوست میکردی پیش پیامبر خدا علیه السلام هم آمد یا رسول الله ببین که این قضا هم رزیلی هست که آره میخوای یک نفری از قومی ما رو ناقی بردمان بکنن دوزدی را خودش کردن و این سر طامت چطا میکنن و ما عمل نرفتیم از خانه از او گرفتیم دیگه خود از تحقیق کرده را و چون شاهد دیگری هم وجود نداشت بلن پیامبر خدا هست که اطمع یهودی دوزدی را کرده زیر از خانه از او کشیده شد و قومش در مجموع با وصف فهمی که در رابطه به موضوع داشتن در افتاری قوم خدا کرد و بر یهودی این دوزی را چطا کرد. اما بود که از آف جلو جلوی آیتها را نظر می کنند و چگونگی خیانتی ازیر قرآن کریم بر مرام می سازند. پیغمبر خدا و مسلمانان را به این تعلیم میدهد که در مسائل عادی نبوده باشه، چه بسا از قضایا به شما میاد در دویان مردم و شهادت های دروغین مردم و چاپلوسی های مردم شما نپسره بخوره. موضوع را دقیق و اهمیت تحلیل بکنه، نشود ولو که یه یهودی بوده باشد ناروا بدون از این که ایش داره نکردن یعنی یک فیصله تر سازش را که او بیچاره در مشکلات بهتر. از این خاطر قرآن کریمه که ما قرآن را بدون نازل کردیم تا براستی در میان مردم فیصله بکنیم. و قرآن و کتاب هسته که حقوق هم نگیره باز نگاه میکنه، از جمله شد یهود هم نگاه میکنه، از گنگور هم نگاه میکنه. به ما عراق الله با اون سیستمی که الله برای تو تعلیم داده بلد تکن لیل خائمی قسیما و ما باشه برای انسان های خائم قسیما مدافع مدافع نبوده باشه ولی او که امتی بوده باشه که خائم شد دیگه در قلیش داده نشد. این نقطه یسته که اعتدادی که ما اکنون باکر بسیم با اعتداد برادران تشویش میکنند ولی چه تو شد دیگه. قرآن باست میگه که در قلی خائم استاده نشد، در قلی خائم استاده نشد بس نشد تا دیگه خیانت کردن دیگه خیانت کردن همه قطیزیاتی که بگو الله ببخشید ولی تاییدش رو نمی کنه. 60,000 انسان کشته شد، 60,000 انسان وزود ولی او هم نکشته ولی سبو ملامت است، ملامت است، ملامت است، ولی خدا کلتان ملامت است و جنایت کردیم بنان الله پیشان پرسان میکنه مذاب کنید و بر مال انسان و آبروی انسان ها و جهاد و عظمت جهاد کل زربان را شد بازدون یکی ره که ملامت این دیگه دیگه ملامت میکنم ملامت این بگو که پروردگار ما را خدای تو درش بسیار ظلم کردم غلطی از پیشون صورت کرد این باید دار شدی ولی از اکن در خواهیمین حسیم هم و استغفیر الله از الله طلب آمرزش بکو برای امتت برای امتت ان الله كان غفورا رحيما بشك الله جل جلاله وشان دوه اكبان ولا تجادل عن الذين يختانون فجدال نفر ترك كسانه يختانون انفسهم با خود خيانت ميكنن با خود خيانت ميكنن تو در مقابل اعتصار ميشه هيچ سوالش ديگه يك كس خيانت با خود ميكنن تو بازم ميگه كه نه نكرد با چشم خود دید ديگه فرق ميكنه اي مؤمن نه اي مسلمان ي اساس قرآن در نظر بگیر لیکن این عمل هم میبینیش که عجیب هست، عجیب خیانتش، روندش، بیدینیش، فحاشیش، غلطیش، کلش هم میبینی بازم میگه نه، هیچ گردی نیست، هیچ گردی هم نیست. این الله لا یحب بشک الله دوست نداره من کان خوانا اثیما کسی که زیاد خیانت کنند و گناهکار باشد چون الله دوست نداره خوان دیگه مبالغه میدن انسانی که خائن بوده باشه الله دوستش نداره و در تحمیل خیانت گناهگار هم بوده باشه. اول بخیر خیانت، خیانت با اهداف کسی که با اهداف خیانت بکنه و خائن است، کسی که با در تحمیل اهداف را ترک بکنه و ضد اهدافش عمل بکنه و گناهگار هم است. از این مردم دیگه دفاع هم نکنه. یستخفون من النار میشرمان از مردم و پنهان میدارن خیانت خود را. استخفونه من الناس پیغمبر خدا میگه خیر تا ما چطور میشود دیگه اگر بدنام نشود. استخفونه من الناس میشن من از مردم و پنهان میدارن خیانت را ولی استخفونه من الله و نمیشن من از خدا و هو معهم حالی که الله امرایشان همیشه است. دیده ی دور وقتی که شب مشوره میکنن ما لا یرضا من القول آنچه که خدا نمیپسندد شب میشینه قصای مفتکی را جور میکنن خجالت هم نمیکشد معامله با دین صورت میگیره معامله با جهاد صورت میگیره باز هم باز به این شرح نمیکنن از مردم باز میشن نه خدا باید میشنن که الله باز نقطه نقطه اعمالشان را ثبت میکنن و کان الله و از خداوند نمتحال به ما یعملون نقطه خواه و آنچه که میکنند احاطه بیزن هر آنچه که میکنند الله به او احاطه کننده است. ما یکی رو من قول الا لدیه رقیب عتیب یک کلمه از زمان نمتحال مگر اینکه الله چی میکنند؟ میگه ما بر بالای سرطان هستی بوره با شما رو میکنیم سرطان بوره الله سرطان شما رو میکنیم. ها انتون آگاه باشید خبردار ها اولای ای خوب جدلتم عنهم فی الحیات الدنیا جدال کرد از طرف آنها در زندگی دنیا. فمن یجادل الله، فمن یجادل الله، پس کسی که جدال کنند با خدا عنهم از عبادشان یوم القیامة و روز قیامت. یک طرف باید الله ایستاده میشان، یک طرفی خائن باید ایستاده میشان، در اوجا با تو ایستاده میشی و با الله میگی الله تو غلط کردی، آنچه که من گواهی میدم صحیح هست. اما یکون علیهم وکیلا، یا کیست که باشه برایشان وکیلا پارسال، کیست که با در اوجا برشان پارسال بوده باشد. قرآن کریم بر ما این نقطه را میدهد و همیشه ما شما را به این خط میخواند که او مسلمان پشت خط برو، پشت نفر نرو، و تو خط را نشان داده قرآن و سنت و زندگی مطهری پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، زندگی پاک اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، او را در روند مشق و در سرزو بگیر، او را اساس بگیر. این چه قضیت مادم در زیر را میره با طرف میکرده دیگه طرف میرود اداره میکنه دیگه دین ایلا نکن ناقی ناقی جدالا نکن. اگر توی این کار اگر شخصت پرست شدی، الله میگه در اون روزی که باز من ایره کشت بکنم و من در مقابل استادشان باز دو جو بینیم او جا باز دفاع میکنیم. و من یعنی سو از هر که کند گناه هست او یزر نفسه و یا ظلم بر خود روا دارد، هر کس ببینید من یعمل سوء، هر کسی گناه کبیره بکنند او یعمل نفسه و یا گناه صغیره را با خود روا بدارد. ثم یستغفر الله، سپس آمرزش طلب کند از خداوند متعال، یزید الله غفورا رحیما، میابد خدا را آمرزدار و مهربان. الله میفرماید که هر کسی گناه بکند گناه کبیره یا گناه صغیره بکند، ثم یستغفر الله و طلب آمرزش بکنه، یکی دیگر رفتار رحیم الله را هر تن آمرزدار و مهربان میابرد. گفت در کجا غلطی را خوب نگو، خرابی را نگو که نکرده، الله که فهم میکن داره میگرد. امیر ابو گوید که پروردگار را جنایت با خون شهید کرده، پروردگار را با آرمان مطهری از اونها خیانت کرده و با این ملت مظلومه که هر رقم دول اما برزد مینا بر ما رسیده با اینا ای کار کرده. پروردگار ما را ببخش و ملت مظلوم افغانستان و مجاهد افغانستان روی که دیگر با آرمانهایتان جفا نمیکنیم، دیگر فریبتان نمیکنیم. همین را برشان بگوید الله را غفور رحیم مییابد. این بعد است که ام خیانتم رایش بکنی ام باز خدا کلام الان داشت بکنی. این بسیار بر است به نام دین خدا ایمان کنی، این بسیار بر است الله چنین مردم را نمیبخشد. مردمی که غلطی خود را غلطی بگوید الله میبخششد، الله میبخششد. بعد انسان کی هست؟ آنانی که غلطی خود را غلطی نمیگوید.